ัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง